اول حصہ یو سبق یو سل اتل سیاتون کی رد اشراک اعتقادی او اور رد مشرکین د شرک اعتقادی، دویم سبق رد شرک فعلی او داغیت اقسام بیانی د اعتقادی اشراک نئی سلور والا ذکر کر اللہ سرپ غختن کی دہاجتن بلسو کے صدارول، دویم اللہ سرپ علم غیب کے سوک مناسب مساوی کف گنل، ادرم دا اللہ رب العالمین سرا قدرت کی واک جوڑ کے سوک متصرف گنل، اور سلورم اللہ سرپ صفت عبادت کی تعظیم و ادب کے سوک فی صدار اور شریک گنل، اول دلیلنا پدی بارکی ذکر کرو مختلف قسم، اٹلسم دلیل الحمد للہ ولی ان اللہ فالق الحب والنوا، رشیہ خبر دا اللہ دے چون کے لون کے دانو دا بمبتو اڈو کی دزنی سیزنو تخم کلک دے دا اڈو کی پشکل لے لکا بادام دے طریقہ باندی عام دا سیزنو دی جوار دا سنور، اللہ رب العالمین اغا بوچی بیالی کی او دا غینا دا بمبتن چیہو باسی دا دے کولو والا اللہ نمخ مبالی اللہ جندے دا مرنا دا غدانا ہو چاڑو کے او دا غینا جندے پیدا کا غٹی گی وخکون کے دا اللہ دا جندی دا مر دا جندی نا دا جندی نا دا غبوٹی نا بیا مرے پیدا کی مرو دانے پیدا کی اڑو کے پکیتا دے سو جندن پکیتا نشتا دے مخرج الحی و فالق بانی آتف ان اللہ فالق الحب و النوا و مخرج المیت من الحی، اسم فاعل دلتا ہم پمانا دا تجدد و دا حدوث بانی دے ردیو جنمید کی جملہ فعلی راولا یخرج الحی من المیت مددی سبتن والا دے اللہ نچر تاڑو لیشے تاسو تعظیم دا اللہ نا غیر تا چر تاڑو لیشے پا کبا مسئلہ کی الحمدللہ لا کاشف له الا هو انما هو اله واحد الحمد لله رب العالمين فبل ولرواني يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون دشت عالم الغيب عالم لا عالم الغيب عالم الغيب والشهادة عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو فأنا توفكون کم پلا دیا کلی نگرد والا شیطاسو دا شانتا دعا مسلا غیر اللہ تدعون بل ایاہ تدعون تدعونہو تضرعون و خفیا فانا توفقوت کم پلا تاسوڑو لے شیطا دیا کلی نا دا عبادت مسلا نحیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جا انی البینات نو دے مسلا دینا کم پلا رو لے شیطا عقیدہ ولی کا گائی دلیل میں پدی موجود دی دبل دلیل رسم لون کے دے اللہ الاسبا سبا کورو پتیرش لون کے دے اللہ بلون کے دے اللہ دے تیری رشپی الاسبا پا سبا کورو بانی فالق اللیل بالاسبا قید اشپا سکنن دارام نرس پوگمی کری دی حسبانن دی ساب قدیر رد پوی خواب رد بالکامل وہ ورس کو مست تا فائدے دے پارا او دے تاب پارے او لگے دین والی حدیث نے جوڑ کر سلی ونے اور سلام ایکے والا دے آ چکڑی تا سر سوری دے پارا دی چلا کی معلومہ کئی قبلہ طرف معلوم کئی پی ظلمات البر والبحر و خطرناک مقود او چہ ظلم دی کی تنا معلومہ دے نو او چہ ظلم دی یقیناً بیا صاف بیان ما دلیل قدرت پل خلق را چی پی زان پوی پی گی پینا اقبت تفید واخری رد دا شرک بالکواکب سطوری اللہ صلح پیدا کری دے و دا تا تینا سخش جوڑ کرے دے او تکم دیتا دے و رسول او بل دلیل دے ایکیو دے آقا چی پیدا کری دے تاسو دے و نسنا یو نفس دے نیکا یو نفس دے پلار بیا مقرقر دے والا زید آرام لگوانی زید آمانت دمی دے مستقر ازمکر ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین. سورہ بقرہ کی لوستو مستودع زیدا ودیات ودیات زید سے دمور گیڑا یا مستقر برزخ دے او مستودع رزق قیامت تا التا سو وقت پوری دی مخ کی تبزی جنت تے یا چا بختور لا دوزخ تے چا بدبخت لا نہ بو مخ کی نہ مستودع دے یا مستقر دے جنت یا دوزخ او مستودع دے برزخ ہر یو چی اخری مستقر پدی معنی بانی دی منکم من یستقر مدتا مدیدا ومنکم من یستقر فی اقرب مدت کانت. مستودع تو گیڑے کے دیر پاتی شی دمور دو کالا اسوک ضرور دی شپگو میں اشتو بانی دی دین لگ فضیات بانی مزا چا دا پارا مستقر دا چا دا پارا مستودع دی دنیا کے سوک سل یو نیم سر کالا پاتی شی نداغ دا پارا مستقر اتوکرار دنیا تا استرگی لاندی غڑولی دا دنیا نلار نداد دا دا پارا مستودع دی اشیاویم قد فصلن الآیات یقینی ہم صاف صاف بیان کرمنگا دلیلونا دا پارا دا چاچی پوئی گی پی یفقہون مخیو یعلمون نو دا علم نفقہ خاص دا اخذ دا نتیجی نو چی سوک پی پوئی گی دو اجتم دلیل او یکو اللہ دے چواری دا اسمان دا طرف مباران دا دلیل انفسی و انشاکم من نفس واحدہ تینا مخی دلیل جعال لکم النجوم الافاقی اپا افاقیو کی بیا علوی او علویاتو کی بیا نجوم کواکب السیارہ الجواہر النیرہ او مخی تینا دلیل فارق الاصباح او دا شانتا الشمس والقمر دلیل افاقیو یو افاقی فضائی جوی رنا تیارہ دا فضا نرازی ادوین دلیل الجواہر النیرہ دام ذکر کیا انزل من السماء فضائی دلیل علوی اللہ دے چوری دا اسمان دا طرف نباران روباس مونگ پاگی بانی زرغون دا ہر قسم شی کم شے لہو نباتم چو کم شے دا زرغونی دے کن آغین زرغون روباسی روباسو تینا بیا خوزرنشنا روباسو تینا دانی پیو بل پور جوختی متراک بن پیو بل سوری یو بل پور جوختی پیدا کو منگا دا کجورنا من طلحا دا گولونا قنوارون دا نیا طلع اول ما یطلع اول ما یبدو اول چو سرگندی گی گول لے دا کجوری گول یو شانتا دے دا کیلی آغا دا شانتا دا نور تدون گولونا بیا بل شانتا دین گنگون رو باسو پیدا کو دا نیتا نیزدی یو بلتا دا نیتا نیزدی یو بلتا بدانو کی یو شانتا دی باران زورم الفضا الجو زرغونی زو پیدا کوم د زمکی نا او بیاتی نا پیداوار کجوری زو پیدا کوم دا غیر گنگونو ندانی او باغونو دا کورو و زیتون خونان و رمان اننگوری مشتبهان و غیر متشابه یو بل سرا یوشان اد یو بل نبیل بیل دانو کیوم یوشان تا دی خون کیوم یوشان تا دی دانو کیوم جدا دینو پا خون کیوم یوشان تا نی جدا جدای دا کار زچاری دا فاعل مختار اللہ زمک یوا باران یو زمیدار یو او پا پیداوار کی اختلاف دا ولی کار دا اللہ دیم گوره تا سمیوی تای چکل پیدای کی وینوی پا خیدو تای که نتول را دوربینو لگا و گورو تا دش پی پا پا خیدو بای نپی که چرا دا غصی سورو و غطا غی پا کرا جی پا دی با نپی او سره دغه نه چې سبا او تا ګوره هغه کې زیړ چاپ لګیدل دي بل ورځ چې تا ګوره نو زیړواله پکې زیات شي چې بل ورځ ګوره نو سورواله ته مایل شي دا پکاتو تا ګوره نو پته باندې به پوه نشي دا څنګه حرکت کې څنګه جوړي یقینا په دې بیان کې تاسو ته هم نقلی لقوم یؤمنون وجعلوا لله دلیلونه شروع شو نو اوس رد شرک بیا کې نتیجه تن د دلیلونو کې قریدی خلق و خاص اللہ علیہ ذال لشریک نمانی اللہ لشریک گوری اشریکانی رسوک مقرر کری آل جن نپیریان لا سمتو کوینو بیا بخوا ناغسی کتری دی بدل دا پار دا تحقیل بدل دا پار دا سپکاوی لکوی را ایتو فلانا حمارا لانکی میولی سپ لانکی دی خر میولی دنو خر دی ندلت بدلم دپار د تحقیق دی اللہ سر شریکان سو شریکان دی الجن پیریان یا الجن مراد پانا دستر گنا یعنی فرشتے نو تنوین بیا د پار د تحقیق نری دا جن دا بدل وخلقهم حالا چه اللہ پیدا کری دی مخلوق دا اللہ دے خالق سر شریکی او تپیدو اللہ لفاغ پوری بنین و بنات زامن و لنا ویدائینا زولی دی ابی دلیل آرم دی پاکو من اللہ پاکی داغ مناسب لوی داغ سنو چه دوی بیانی تعالی اما یصفون تعالی اللہ اما یصفون او خرق شلولو توی تیرولو توی حقیقت یو تو دوغ حقیقت اشلاو تیری که او بل طرف تی خبر او رسولا دریو شرکون رد کرده دی یو آیت کی شرک بر جنات دویم بنین و بنات دریو دویم و دریم بنین اولاد بچی زامن دا اللہ جوڑ کری دی توک دی ال عباد الصالحون رد پا مشرکین بر عباد الصالحین دریم نمبر بنات لونه چاہتا وی فرشتوتا انسانانو کیوں نزولی منلیوی لا دیا باید دا دیا باید و بناتن رد دا شرک بالملائکہ او رد دا شرک بالعباد الصالحین دا دری ذکر کرو دلیل نشتے اللہ پاک بل دلیل ناشنا جوڑا ان کے اداس مانون او دزمکی بیدت خطزکو ہتا سور بقارکم لسی بدی استماوات بلارو نشنا جوڑا ان کے دس مانون عظم کی سنمون نوا انجینئر سے نقشہ نوا جوڑا کرے اللہ جوڑ کرو ادا سے پوری جوڑ کرو سنگ بشیرا دا پار بچے ولد پہ دو مانو باندھے ایبن او ولد پہ مانا دا متبنا نزولی باندھے دوڑ مانی مرادی دلش متبادل سنگ بشیرا اللہ زوی بالی چخذی ولم تکن له صاحبہ خزائی نشتہ دے دویم مانا دا ولد دا نزولی دا غیرت کی و خلقا کل شئی پیدا کری دی اللہ عرص مخلوق نبیا ازوی سنگا شد ازوی و دا مخلوق پمیند کی فرق دے دا اللہ غنی بنی و هو بکل شئی نالیم اللہ دے پارس بانی دیر خبوا دا چیز تویم اللہ دے رب ساسو لا الہ الا ہو نشتے سوک حجا سرکول وارا لا الہ نشتے سوک دے عبادت و تعظیم خواہن قابل لا الہ نشتے سوک دے علم خواہن پر غیب وانی لا الہ نشتے سوک لائق تواکدار دا عالم اللہ ہو بیدا غرا اغیو دے بل سوک نشتے دے اغد خالق کل شہین پیدا کن کے دار تو فعبدو ندیو اللہ عبادتو کئی نفد شرف فل عبادت اللہ دے دار تزیموار سورہ حام مومن کی دوش پہ سمایات امدازی کر کرے دے خود ترتیب بدر کرے دے التدازی کر کئی خالق کل شیء لا الہ الا ہو دلتا ہوئی لا الہ الا ہو خالق کل شیء ترتیب بدر کرے دے داغے اوجہ دادا چدل تو چیزی کر کئی نمخ کی دلیل پہ نفید شرک دے مشرکین وی بچے اشترے بچے اشترے مشرکین وی جنات و سر صدار دی نرد دی شرکی عقیدیو کو لا الہ الا ہو اور بیار سر نتیجہ ذکر کر خالق و کل شہن دلیل سر بل ذکر کر اور صورت مومن کی دا بنین و دا بنات ذکر نشترے حال تا دا خلق و سماوات و دا زمکی ذکر دے نردغ وجن خالق مخک کو حالت دا غی مناسبتو دلتا دی مناسبتو لا تدرکو الابصار نشی گیرو لے اللہ دا ہر طرفا نظرون ٹول دا ٹول مخلوق ادراک ہوئی پورا لیدل پورا معلوم اول دا اللہ رب العالمین ادراک دا ٹول مخلوق ٹول استرگیم نشی کولے چی محیط تی محاط تی کی او دا ہر طرف دی غیبین دا کولے نشی دا مانند چی لیدل نشی لیدل زال مسئلہ دا او ادراک زال مسئلہ دا لیدل عام دی دیو طرف وینا صرف نظر دی پیولا گی او ادراک خاص دی دا ہر طرف او علم کلی پی راتلل قرآن نفی دیو کئی اثبات دی بل کرے دی و هو یدرک کل ابصار اللہ دی چگیری نظر انہ ٹول مخلوق اتا معلوم دی اللہ دے دیر زر باللطیف دیر میں ربانا ادے خبردار. ترغیب دے اللہ کتاب تا عظمت تا قرآن بے شکر دراغے تا استا بصائر بینا کہ ان کے کتاب بصیرتن ندے پوہا دا پوہی کتاب میں دل درو لے گو بصائر من ربکم نوڑان دے مطلب داو چھ قرآن نئی نو تا سوڑان دے وڑان دو قرآن واخلے چھ بینا شئی نا سوک چھ نظر یو لگاو زانی پوکا فمن ابصر مانا تعقل زانی پوکا فلنفسه یا ابصر رآہ بالمعیان ویلی دو نا سوک چھ ویلی دو قرآن چھ دا کتاب دے فائدہ فائدہ اکرز اللہ سوک چھتنی اڑن شو نو گتاوانی اوکا زیانی اوکا خفل نیم دستاسو حفاظت کے ان کے اللہ دے رکار خاون وکذارک نصرف الآیات دا شانتا بیا بیا بیانونگا چلو منگا ایتونا دی پارا دی چی خلق پی پوشی او دی پارا دی چی او ای درستا دا خطا دا چانا زواد کرے دے درستا دیر خلی زواد کرے دے دا سی زواد کرے چی سب خمون بوانا رائی دا دی خیال کی دی درستا تعلمتا او چوائی دو درستا تاخ سبق ویرے خدی زکرے چالا کردیر او دا دیر پار دا سو کنوی که منی نا خدا بوی چی خالیم دی نبا منی خدا بوی درستا خالیم دی سبق ویر خیرے دی قرآن بانی پیگی حدیث بانی پیگی او دا دیر پاروم چی سرگن دی کو خلقو تا چی بیدان پویی او تا با سرگن چی حقیقت لیا قولو درست وہ خلق دا خبر زرا شوی دا روان شوی دا درس محوی توی روانول توی این درس پا مانا دا این محا باندی ختم دل فحال این درس من دارس من معول دو قصیده کی ہوئی فحال این درس من دارس من معول اگر نخی او کندری دا معشوق و دا دوست و کور چی دا غی اثار روان شوی دی سوشتی زید فریاد چی فریاد توکم نشتره. دارست روان شوه محو شوه ولی یقولو درستا او چه سرگندی کو خلق را روان شوه خلق کرتا چوی فاغس چو وحیکی گیتا تا درم در طرف نده لا اله الا هو نشتر سرک الاغ سوا دا اللہ نبل الحمدللہ رب العالمین او بیا لا کاشف له الا هو انما هو اله واحد الحمدللہ رب العالمین لا اله الا هو خالق كل شيء انما هو اله واحد يكيو ديغا الله لا اله الا هو وارض عن المشركين دو بدن خلي زانو سرمن خلو مختوارا كاللا غوختلي نبي وشترك کرد خلقو ني کرد منغتو دو حفاظتي دا اللا دو غوختلو مطلب سو اللہ غواري او سمعي نفعي ولار بي کی او دسي نكي دتوی دا ظاهر دی او دا تریاق دی دا ظاهر مخره مری په دا تریاق دی فائدہ دی پکیتا د باندې ابتلا کوي چې اس کمی تلاس کوي کبه ابتلا کې نو دا مخشر به ډو پیدا کړي نه خیر به خیر به خلکو وکوله دا د الله زمیرتي سورته مائده کې لوسی ولکن لیبلوهم لیبلوکم فیما اتاکم تاسو باندې زمیرت کوي ومان تاریم بی وکیل نیت دو زموار دو خیرت در اولو دو پارا طریقه دو تعلیم او طریقه دو دعوت الاللہ بیان کئی دعوت ور کئی نو پا دب خبر کوا پا رام کوا چه خلق پی پوشی سپکیون وائی دا چا چرا مدد کی خلق سوا دا اللہ نا دا دغ خلقو اگر کا کافر مردی ابو تانم دی قطع سپک ہم ہوایا عجز بیان کا قصوری اخایا خلکو تا دا پوہ کولو دا پارا سپک ہم ہوایا بد خلق مخوضوا ولی دی بد خلق خوضور سربا گو که زد پیدا شی اپا خپل دین او طریقه کاربانی با ننگا و غیرتو کی نو پا دی باغا جنگ جوڑی جگڑا با جوڑی شہید با دین کی خلق پادا با خوضوا بیادری مکوا ولی اپا غیرت کی کنا پتا سرستی دیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ ایماندار پا محبت کی دا اللہ سرا زیاد تے پا محبت دا مشرک کی دا خپل درگاہ سرا بود سرا ناغا پہ ننگا و غیرت کی نہ چہ تسپک خلو خدائی خبر بدی وانوری جنگ بد سر جوڑ کی مقابلہ بد سر جوڑ کی اللہ تب کنزل کی آیدعون من دون اللہ یدعونہم من دون اللہ چہ دوی را مدد کی سوا دا اللہ نا یا یدعون مانا دا سپکون ویاغ چاہتا یدعون من دون اللہ چرا مدد کی حاجتون کی تشہ سوا دا اللہ نا مشرک ولی مکوا دے باس پکلو ہو گئی زیات بانی اللہ تا بے دس قسم دلیل نتا سکو خود دلیلو دس دلیل اجت نشتی دے بس پکلو حضور شروع کی اب دل دی شروع کی نہ فائدہ بسوشی استاد اس پکن اللہ تس پکو رسے دلا دا شان داول بدوس پکو ہوئی دا شان خستہ کرے دے منگا ہر امت تا عمل لدو ہر امت تا خپل عقیدہ و عمل خستہ دے نہ چت اس پکو شروع کی نہ غو پکار ور دی بیا رب ساسو طرف تا سمیل عرب بیم رب دو طرف تا دیگر دیدا نو خبر بھائی کی بیما کانو یعملون اقسمو باللہ حالت دا دنیا ایمان خنرا اوڑی بانی جوڑی معجزہ و خواہ معجزہ و خواہ سی بیوی کدا دیرا تو خو ایمان برا اوڑو دا دا یو دا مسلمانوں پیدا شولا چی دا او خود رشی زمنگ دا رونا تر برا نزیزان ایمان راوڑی نو دیرا بخشی قرآن رد کی داگی کنزاگان اگدی دو پنم دا اللہ بانی پاکھا قسمون آئی سو گندونا دستو وی قسم پا اللہ کرا گیا دو تا سو قسم دلیل چو دوی غواری دلیلون خوب کنا و آیتن نمراد آگا دے چو دوی غواری لیؤمنون نبی آ ندو با ایمان داوری پاکی بانی سی بدا موجد آو خیانو ایمان برا اونما ہوا جواب انما الآیاتو عند اللہ کرا خبر رتا کوم دلیل نہ خودی اللہ سے کہ معجزے ما سکشتے نہ مانا صدا ز مجبورم ز بے وسم نہ توانم ز ما لاس کی معجزہ نہیں کہ چیز معجزہ رزر گند کم کہ سجی خو اللہ سے غری تا سو غوڑے ز بہم نو و ما ج سرکم مخاطبہ ایمان والا سرا یا کافر سرا دوار قول نماز ذکر کنا بی ایمان وہی معجزہ خو ہم ایمان راوڑو بل خواد ایمان والم دزل سودائی دا چه دو چه غواری دا معجزه سرگنده شوی زمان رونا زمان قام ده نو دو با ایمان راولی نو خوشحالی دا با پی نو دوار سرخونه کئی مشرک سرخونه ما یو شیرکم سشی پوه کتاسو انها اذا جات بشک معجزه شکر راشی یو لا یؤمنون ایمان براولی لا پمانا که مراد نده زائد دے عربی جب کی امراضی او قرآن کی ام دو در سلور دے ذکر کرے دے چشتے امانہ ہی نشتے ام دغا لا پا بل دے کی کلمہ کی چکوری بیا پا کشتے امنونو اصل کلام دسیو انہم یؤمنون چشی پوہ کے تاسو تاسو اے کافرو چی موجزہ و دلیل راشی انہم یؤمنون چی کافر بیمان راوڑی دلتے ہم کو ولی لا یؤمنون سر ذکر کے کنا او چی دو با ایمان نو چی ایمان نیشت داری نو دا پا نیشی صاحب دی نو دا دقی وجه نای غایب کرده مطلب سره موجزه راشی او کافر با ایمان را نوری نو بیای سزا تی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین بیا پس سخص سزا ورکم دمخونکم دویم مطلب ما یسعرکم تشی پوا کئی تاسو ایمان دارو تشی تاسو پوا کئی انہا اذا جات چی تاسو موجزہ را دے کہ دیشی چی دلیل اذا جات لا یومنو کرج ترگن شدو بیونو منی لا پخپل مانا دے او انہا پا مانا دا لعل بانی لعلہا اذا جات لا یومنون کہ دیشی چی موجزہ را شدو بیمان عمران اوڑی دا سی شدی پدر کنو زلان شق القمر شق القمر دو ایمان رسول علیہ السلام اشارہ کرلا اللہ تا منظورم داوا سپوگمہ دو زیر شورا یو دا بو قبیس نا اور تا دوی مدا بو قبیس نا دیر پل پاتے شورا وی منای راولای ایمان ویاو تک دیر غٹ جادو گری دا ہوں منالا از ما کسا که چپ آسمان دیم جادو چلی لا یومنون ایمان بران اوڑی وما یسرکم تشی پوہ کی تاسو اے ایماندارو انہا اذا جات لعلہا اذا جات لا یؤمنون انہا اذا جات موجزہ چکر سرگندشی تاسو تشی پوہ کی لا یؤمنون لا مانا کیندے دو بیمان راوڑی نشی راوڑے مسلمان تا وی استا تقاضا دا چی دا معجزہ چی دے که مغواری داخ کارا شوی دے بی ایمان راوڑی تا تا سپتا چی دے بی ایمان راوڑی پا دلیل ایمان نراوڑی پا معجزہ ایمان راوڑی تا خبری تنا وامی رول زلون دو نقلب و افعیدتهم و افصارهم ارو منگا زلون دو نظرون امد حق را لکا چی ایمان پیرو نرنور راوڑی بلن بیزر بانی د اصول معظمه د دین الهی نه دا اومده چې مسالې طلب کا حق معلوم کا بیان چې تکیږي نو په انصاف کینا پر ضد مکینا سمانه په انصاف کینا په دې نیت کینا چې الله کده د قران او حدیث خبره کوي نو الله زما زړه ته راواچو ما پی پوها کا چې زه یې منم الله کده غلط لګی زما د دوکو کور لپاره اللہ نو دده دا تیارو او دده دا گوف زما خیلی دا زرطا مدن نگو پا دین نیت کینا پا نیت دا طلب دا حق باندی کینا نو چه کینا استی نو کنن نی سبا سبا نی بلرد بلرد نی خبر رد اخیر با اللہ توفیق دی ایمان در کی مسلمان بشی او کتو دا وقت نینا عنادی کینی او معترض کینی هر تکی پا بد نیت بانی تلی نو پا کلونو بانی ما ناستی او تشه با دیزلتا دنده نشی زلتا با تور شی زکر دی تجرباتی ناستی متعلم نده دی تجربه دی پارا ناستی او دی تجربه چی دا اللہ پا دین کتاب تجربه کئی چی دا گنی دی منلو دیو کنه دی فایده بکشتی و کنشی دا کفر دی نو زان ولی کافر کئی اول زل انکار مکوا دی گران و نگران خبره دی چی ویلشوا انکار مکوا و منیهم نو چه چل بکای ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا و هب لنا من لدنک رحمه نو دا وایا حق بانی اطلب شروع کا نو دا ذکر کرا چه زون علماء رو دیگر دولی می دی نظری هم کما لم یومنو بی لکا چیمان یا کاف مانا دلام بانی لما لم یومنو بی اول مر را ذکرون بی دلی پی ایمان نظر اوڑا انکار اکڑا یا دشمنی نظر مانی زنگو لگید پری خو منگزو پر سرکشه کی چی پریشان بروانی ولو اننا نزلنا الیهم الملائکہ جواب دے اعتراض لو لا تاتینا بالملائکہ یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون لو ما تاتینا بالملائکہ تین کنت من الصادقین سورہ حجر کیوئی جواب دا غیر ذکر گئی اکراولی کو منگ ادا اعتراض مخیم تیر شئے دیکھنا ولو نزلنا ملکا لجعلنا رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون اعتراض کیا جواب داگی وائی او کچھ راولی کو منگ دوتا فرشتی خبری کو دو سرا مرو لکا چی دوی وائی غون کو منگ راجون را غون کو دوتا ہر قسم شئے چی دوی وائی مخ پا مخبانی بیا ہم ندی چری ہم لیکن ایمان چی ایمان راولی لیکن چی اللہ وغاڑی لیکن دیر خلقی اجحالون اکثرهم یجحالون دلتے بیاد جمہوریت رد دے جمہور پا عقیدہ بانی پا باتل دی پار دور کے امدہ شان تکڑی ساستا خلاف چی کئی بے فیدی تیرا زنو دی باندی کئی تنگی را تنگی دی نمدہ شان تکڑی دی منگا یواز تالا نهر پیغمبر دشمنان سوک دیا گا شیاطین الانس والجن یعنی بندیان و پیریان وحی کئی زنی دنونا زنون ورطا زخرف القول یوحی وحی کئی وسوسی غردی تغور کئی شکونه اعتراضونو تخیی دا شوایا دا شوایا دا تروسو چیزو کول دا سو نو دا شیطان تلقین کی داگی او دا شیطان واحد یوحی بعض ملا بعض زخرف القول غرورا کول خبر پسر گندبانی دا پاردو دو که کولو زخرفوی خسته کولو گلکاره کولو تا مزخرف ویلے کیگی خوری شی تا جا مداو کتو که ده چی زری بو پی لگی دیدی دا دقل لوخی زری نو بو نو دا مشرک دا خبرو مثال خالص دا غدیران ده چی دا پاس پی زرغونه شوی دا گیا پی رخد اللہ تب آره دا چا تسم از مکده و چمن دی و کدی واخو تا لاس که گنده بوٹی تا رو چت چکو نو بیا پا دیتا پتا ہوئی که سوم را بد بونی دا سوم را بلاسته او سوم را تب تی پکیتا علب پتا لگی داد پار دو که کولو که تو واری رب دی ما فعلو نبی کول کرده دا کار نو پرے دا سر دا آگنا چھ دروغ جوڑی مانا اللہ مجبورا کئی نو ادا دروغ چھ جوڑی دا صد پارا دی او چھو گر جی دیتا مائل شو دیتا واری دو طرف تا زلون دا او چیمان انسے پا آخرت باندی چھ خوخ کم دا خبرا او چھ جوڑ کی پدائی دا حق باندی دوستانون آستا چھ دو مختلفونی جوڑا ان کی اقتراف کار کول اتشے جوڑول گٹل دے دا اللہ دا گٹی او دا کار گزاری دا دا آخرت کے با اللہ صدا اور کئی سوک پر پی یقین کی اللذین لا یؤمنون بالآخرہ او چخواہ کیم دا خبرہ اچھ جوڑ کی پدائی دا حق بانی سچی دو جوڑا ان کی سواسی کی اف غیر اللہ ابتغی حاکمان فلا عقیدہ و عمل ترگن کا وای خلق تا اے نبی دا اللہ نبل سوک اولتم دا اللہ حاکمان فیصلہ کا ان کے اللہ اشتے کتاب اشتے ادھے پدے بانے سے فیصلہ بر کتاب لے ہو سم شامی کی راول لی او قاضی خان کی راول لی او فتاوہ ہندیے کی راول لی اگر دے خلافی دو پاگے پر سروانے گا دیوانے مکو او باغا اللہ دے دلیل لے بیا ایک یوا دے اللہ دے کہ ورئی پتا راول لے گا تحصول کتاب مفصلا صاف صاف مفصلا فصلا فصلا و بابا بابا یہ مسئلے زان دا اللہ باب زان دا اللہ کتاب زان دا اللہ فصل لے او دائنی دیو چی کتاب الصلاة کتاب العقیدہ دے کتاب رد شرکی کتاب باب الوضوئی دا شانتا فصل فی مسائل شتا دائی بکن دیو دی او چی بیناس ترگی ناغب پوری کی چی دا خبر رکی او دا خبر رکی بلتو حاکم شتیننو اللہ دے چرا لگلے دا تاستا کتاب بالکل پاک صاف دے راچراو لگر منگتا تا تاینا هم الكتاب نقل علماء و صلحاون دا کتاب والاو دا تاس توازی ندا دا مخکانو تم بوا آغا توک چور کرمی داولا پوه دا کتاب ویی گی پیچی دا کتاب دی را لگر شوی خواد دا رب دا طرف ندی را لگر شوی دا پار دا حق دا پار دا عملی کولو عقیده هم پا دی و عمل هم پا دی بانی نمشه تا دا مشک اون کنا بکیتا چه گوره کدی که غلطی شی پورا شو فیصلہ در رب دے درشتیا ہو دے انصاف سمت لب دے لا مبدل کلمات نشتے سو کڑا ان کے فیصلہ دا اللہ بدلے ان کے نشتے اللہ فیصلہ کرے دا چھ باران منکو نسوک دے چھ دا اللہ فیصلہ پدر کی اللہ فیصلہ کر چھ باران وروم نسوک دے چھ دا اللہ رب العالمی فیصلہ پدر کی نیش بدلو رے دغا حشان تا حکم تشریعیم دے چ اللہ مقرر کرے دے نو سوک دے چدا کے خلاف اوپر قانون جوڑی آگے تب تیاری کئی نو مسلمان بنے مشتا دے شک ان کو نہ پورا سر فیصلہ دے رب دے انصاف او دے رشتہ او دے انصاف نو بیا تو بدلو لین شی منسوخ کول لین شی ای کہ اللہ دے سمیع العلیم اور اذن کے دے خوف پنی تو مانی ان تو تیا اکثر من فی الارض تلقین دے تثبت پر طریقہ دعوت اللہ کی اللہ طرف تخلق بلی نصدی خیال لے تا پسی بخلق نہیں لگے دے اے جنسو والا بتا پسی لگی دے تو جنات او تو انسانان اگو با کوشش دے دے کی چتا پہ خبر کی خطا کی ان یفتنو کام بعض ما انزل اللہ اللہ چرا لگری لگے کی دے دنو نواری کوشش پہ دے دی کی نو کوا اختی نو عاقبت تے تواشو کپاتشو نو سا مستقل دے کار خواہنی دائی ذکر کا قرآن مئی مانا کہ منی دا جمہورو نستا حالتم بدلی کی خرابی گی او کہ منلو کیتا دا دیر و آغا چی بزمکا کی دیر جمہور دی کنا دا جمہورو منل شروع کی چطول دنیا کی دا قسم جمہوریت تی اپ آغی کی ازاد آزادی دا جنے بارتا وطل لیڈری کول ججا کیدل او برتا کیدل دا اختیار اشتے پاکستان کی دی ولی نہیں اگر آدھا مسلمانان ملک دے نو آغا با دا اسے جوڑی کی وَإِنْهُمْ اللَّهِ اَخْرُسُونَ نُجِرَ يُظِلُّو كَنُو خَتَابَ دِكِ دِدِن دَ اللَّهَنَا نُجِرَ وَانْ دِو لَوْكِنْ پَ گُمَانْ پَسِ او نُجِرَ وَانْ دُو إِلَّا اَخْرُسُ نُجِرَ دُو لَكِنْ اَتْقَلْ كَي پَ بِرِدَ وَانْ دِ پَ گُنَا بَانْ دِ آغی دا جائز کولو وجہ نی او دا نا جائز کولو وجہ نی نی نو پا مخروان دے پا دو کبان دے یقینی دا رب دی خبو دے پا آغا چا بانے چا خطا شدہ دارے نائی او پا آغا چا بانے مو بلمو ظلان سبیلی چا خطا شدہ لائر دا اللہ نا وہو عالم بالمہتدین شرک فعلی او دا غیرد آیت نمبر یو سلط لسم نو خرائے دا سنا چیت کرے شی پی نم دا اللہ جرے ندول ان کنتم بی آیاتی مومین کہے تا سپایتون دا اللہ ایمان لرون کی دا صورت فاتحانا تردید دا صورت مائدہ دا ختم پورے کپا دی کی دی ایمان جور شی نو دا چاو نمانی بی دلیل دا چاو نمانی پا دلیل ایمانا آغا خبر چاگا دا جند ضروریاتونا دا شریعت سر اصلا سواسیتہ نشتا دے نو آغای که رای چلو نشی وچی چا رای سر مرجح دے نو دا آغا بمانی نو کدری رو دی منر شروع کنو خطاب دی که این لزن نو اینو ملا اخروزون نا یو زلو کم پسر کو کشتے کنا و جمهور پسی چیزی نو زلال برازی اتا پا منزکی لگیا غیر المغضوب علیهم ولد ظالی نو منزکی دروغ سوال کئی چو ادا بکی گیو دا رب تا دی خپتا دا دلیل دو سخنش تا دی زوان دی آت کر لی رب دی خپوا دی پا چابانی چی خطا شی للار رای او مغا دی خپوا دی پا سمدار روانی دنو کبانی اللہ تا معلوم دی معنی داخل مناسب با جزا و صدا ور گئی تا پا جمع جزا و صدا ندا او نو اصلاح دا البتا بیان دیستا پا جمع بانی دا فریضہ دستا نو خورای دا غطانا چیاد کشی پی نم دا اللہ قدری دا انو چی دا برچانو سنم یاد چی مم مازو که رسم اللہ علی سو خورای دا غطانا چیاد کشی پی نم دا اللہ قدری که تاسو دا اللہ پا ایتون یقین لرون کی او تو شتا سر مال لکم سشیر پتاسو چی خبرتا نم نرازی اللہ تاکلو مم مالمیز که رسم اللہ علی نخورای تاسو دا غطانا چو نخورای تاسو دا غطانا چنی یاد سے پی نم دا اللہ اللہ خدا ہوئی چی تالای اللہ روا کری دی نفذان بندو ما تحریمات دا عبادو زدان نمکو تحریم اگا او خورا استعمالی کئی او بیاد بانی ست اندر لگی چی نخورا دا آسان چیاد کئی شی پی نم دا اللہ یوادی ذبح پا وقت کی آواز دا اللہ نم دی اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اس سر دبن نم یاد کو متصل یاد کو عاطف سرو کہ بے دا عاطف نو عقیدہ معلوم ہے توبہ اند وقت دے پا کفر باز روان دے نو کدے اللہ ہوئی نہیں تو کفر سر دا غی اختیار دے خطا سو خور دا غصنا چا اللہ رب العالمین در کی آغی کی غوخی اللہ رب العالمین دل در کی آغد خوراک شی فصل لکم نو دا غی نو خور ما لکم لا تاکلون تشیری پتا سبحانه چه نخوری یکی آواز داغینا پرون می دهیت مطلب بین کرو کنا دو که رسم اللہ علیه حال داده چه بیا بیا مفصل جدا جدا بین کردی تا ستا اللہ چه من کردی دوانی لیکن آچه مجبور شوی خوراکتا استعمالو رتا الا مضطررتم الیهم فمن اضطر غیر باغن ولا عادی کیولو لیکن چه مجبور شوی تا ست خوراکتا تشی او خورایتنا اغا مجبوری غیر باغن ولا عادین دیم یقینی دیتا ہم دیر دخل کنا انا کثیرن دیر دخل کنا جمہور انا کثیرن دیر دمانونا دیر دپوحانونا دیر دخبردارونا خام خا خطا کی خلق فقبلو طبیعتنو ماندی لا یظلونا خام خا خطا رواندی لازم متعدی دوار راضی کنا لا یظلونا گمراہ رواندی بیلاری فقبلو طبیعتنو ماندی پس تا علمنا چا قرآن ویلشو آسی رواندی یقینی دا تیم رب ستا ہوا آلم و بالمعتدین خو ما پوزے پا جاتی که ان کمان دے دے یو مخی دو دے جمہوریت رضو ان کثیرن لیظلون دیر با دی گمراہ کئی خیر طرف تا جن باری لگ با دی تا خیر خورا کئی اور دیر با دا سی چپا خفلو مخطا روان دی دا شان تا ان تو تا اکثر من پی الارض که جمہوریت دلیل که دا جمہور منی یظلو کان سبیل اللہ اللہ دلارے نے خطا کردی اگو سر شوینا اللہ تفصیل سر بیان کری کم دے تفصیل سر بیان کری دا صورت مکی دی دے کی خو بیان نشتے تفصیل سر بیان چرا گرے دا ناغا پا مدنی صورتونو کی یعنی صورت مائدہ کرا گرے دا نسنگ سیغا دا ماضی ویلی دا ماضی دا پارا دا ماضیت ندا ماضی دا پارا دا یقین و دا تحقق و دا وجود قطعی دا یقینی خبر دا نزک ماضی ویلی دی اصل کلام دا سیو حال لازے چپا تفصیل بیانی تا استا آگا چی منکر جی اللہ تا سبانی مجبورون خیر دے اور اشتیادتا ہم دیر اللہ خطا کی خلق اور مجرمہ موتدین اللہ تا معلوم دی وَذَرُو ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا رد دا شرک او داغی طول اقسام پریدائی سرگن گنا ظاہر الاسم سرگن دا گنا و باطن و پر دا گنا افراد اقسام سرگن دا گنا بانی یعنی لگ دیو کڑی دینو طول ختم کا یا سرگن نمرد اشراک فعلیہ اغلی دیشی خبرتی نکی دیشی ادباتن نمراد شرک اعتقادی دا عقیدی شرک نو دا دوار پریدا دا سنه چه خکارا مسلمانی و پت نی پت مسلمانی و خکارا نی دا مکو پریده طول یقینی آتو که اکسیبو نلسما چه کئی گناه گتی بیا صدا بور کوئی شدو لبی ماکانو یفترون فاقی سا چیزو درو جوڑول پا دین که درو جوڑول صدا بولور کولی که یه داغی چیزو جوڑول جرگی کولی یه منظری کولی اونو خورای داغتن طول تحریمات العباد دی لا تاکولو اونو خورای داغتن تحریمات نه تحلیلات دا عبادو اونو خورای داغتن چه نیاد کرده شیپی نم دا اللہ قدره دا مردار ده نمی خورای یقینیت امین نهو لفسقون فراک دادی بینی دا بے شک شیطان تلوسی غردی لا اولیاء ہم دوستان پورتا جتا سر جگر شروع کی پہر و حرمت او کتا سو دو منر شروع کرو نشیادت مخام خاتا زشو مشرکان دا جمہور منی امرگرتیا اکائی نداغو کار چا دا خطا خونو کن کثیر من الناس دیر دخل کن ادا کئی او بیا شیطانان سوی تا وسوسی غردی شیاطین نمرا دینسی جنی دوار دی دا بل مخیطا سولو سلو منر جنی والینس نبی دین مولیان وسوسی غردی دوستان و پرتا شیطانانم لیو جا دیلو کم چتا سر خبری تریو کی بارد حیل و حرمت کی او کتا سوی منر شروع کرد انکم لمشرکون کردتا ام خامخا قسم پالایا تاسو مشرکان اغو منل دوستی کول او تعلقات و سرساتل دنیاوی رسم و رواج باندی جائز دی من اندی تعلقات دی او پزر کی خوخول محبوب پزر کی چیزی محبوب کونو دا غر هر ادا بده طبیع محبوب ہوئی هر حرکت او آغا حرکت دا غا آغا ادا کوشش بکر چی دا پا ما کی ردن نشده دا ما تراغ دلی نو دا کارون طول دا فسق و دا بیدی نی دی نو چه تا دا اغو منل شروع که نفرت پا ختم شی او بیا با سرمرگتیا شروع که نو خوراک بوم را شی سرد دقینه چه اللہ حرام کردی او که تاسوی منل شروع که نو اشتیادتا هم تاسوی یقینم تاسوی مشرکان دا اغو منل شروع که پاقی چه دا اغو دین شیار ده ذکر که اسلامی خبر ادا آقا اسلامی خبر کافر کی مشتی مسلمان کی مشتی ایا مسلمان کی نشتی او خبر اصل ده اسلام وا او دے دے کافر سر مرگرتیا جوڑے آگا طریقہ تین اقبالی نو دی کسی بڑی دا اگر کہ انہا روانی شتے کرا خود دل تا پا شرک او پا تحلیل و تحریم کی دا غمان اللی این اطاعتموهم اکتا سو دو منر شروع کو پا حل و حرمت کی یقیناً تا سو خام خاشوی مشرکان کی دا غو سر ادق قسم خبر جوڑ توڑ جوڑ کو دا دی مطلب بدائی چیمان ختم شو مسلمان دے خبر اخلاصا انکم لمشرکون جمہوریت وی خیر دے انکم لمشرکون نہیں بچے دا عظمت تا قرآن عظیم او ترغیب دے طرف تا چی دے عقیدی مڑیے کہ جوندے کول زان غالن پا قرآن با جوندے کی گی بل تا کتاب نشے نبل لدے انجکشن شترے یا تو چی مڑ کانا مائتان مڑ دے روح پا کتنشترے پا او پسی پا او من کانا مائتان فا حیائناو پا دعوت دا دین پا بیان دا قرآن منگ جواندی کو عقیده جوڑا شورا اعمال برابر شو اور کدلا رانا چی گردی ری پا خلکو کی قرآن ازدکڑه ری یو یو صورت خلکو کی گردی پا غیب و نپویگی پیغمبران نپویگی دلیل دیست دیر طول صورت یوسف غختل پا غیبانه حاجتون کی دیو اللہ حق دینه دا بلچا دلیل دیست دیر صورت راست عبادت د تعظیم طریقې دا ټول عبادت ته نو دا یو الله دې نه بل چاله دلیل دې څه دې قل هو الله احد دلیل که تفصیل نور دې نو چې اجمال ته دومره معلوم یي اپدی باندې پویږي نداو دغ ذکر کئی چه دید پر زیان علی کثیر اومن کان امیتن فاحینا مڑو نو جون دے مکو او کم انگدل رانا چی گردی خلکو کی قرآن اڑو تا جیت نشتے دے ار جماعت تا جیدی کتاب پروتے دوڑی با پی پرتی قیانی و پانی باتی نشلی دلی پا دب لاس کیا او داغین بیان شروع کا لیسا بی خارج منا ای با دے پشان دا آغا چا چا پتی رو کی دے نی داغین واتون کی تا دوار برا برای نا نا سڑیا یو بختور دے رنا دا سخا آغا غصر عالم کی گردی بل پا تورو چلو کی پروتی